Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Yo! Hallo! Foo Fighters, Long Road to Ruin startet haraball i dag. Radioresepsjonen er tilbake etter en lang weekend. Og hei til dere der ute. Og hei til deg, Tore Sagen. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Bjarte Perl Kjøstheim. Hei til deg, Steinar Bassen. Så koselig å være her sammen med dere igjen. Og så koselig å være sammen med dere som hører på. Hva? Jo, det stemmer på en prikk. Det er veldig sant sagt det. Vi begynte med Foo Fighters. Vi skal i løpet av sendingen spille mye god, underholdende, populær musikk, vi. Ja, du har tatt med deg en bunke med platesteiner. Ja, det dere har også tatt med noen små bunker. Ja. Så vi skal ta litt av hvert i dag. Det er noe for å være smak i dag, skal jeg tro. Det er en spennende sending, fordi vi har jo den kontroversielle sigaretttesten på mandager. Hva er det vi gjør i denne kontroversielle sigaretttesten som er så kontroversiell, Tore? Nei, det er vel egentlig ikke så vanskelig å forstå. Vi har gjort som alle de store avisene gjør i Akersgata her i Oslo. Vi tester kontroversielle varer, sånn som de gjør. De tester nemlig øl og akevitt. Vi har funnet rødvin. Og rødvin. Og hvitvin. Ja. Og kanskje champagne og kava også, for den saks skyld. Akkurat. Men vi har altså funnet ut at ingen har testet sigaretter. Derfor har vi bestemt oss for å gjøre det til vårt mandat å finne verdens beste sigarett. Det er jo sånn at mange spør hvorfor det er farlig, hvorfor kreft er det? Ja, vi er fullstendig klare over det, og vi legger ikke skjul på at man kan få kreft og emfysem og kols og all mulig drit av å røyke sigaretter. Men da skal du ha skikkelig uflaks. Ja, da skal du ha uflaks. Ja. Jeg kjenner mange gamlinger som har røykt i alle år, har blitt både 90 og 92 år. Jeg må bare si en ting også til Sosial- og helsedepartementet, at sigaretter er faktisk ikke så farlig. Her får røyke folk 20 sigaretter, kanskje 40 sigaretter hver dag i kanskje 50 år uten å dø. Og da mener jeg det er på grensen til å være sunt, mener jeg da. For det som skjer også når du røyker en sigarett, er at du da får hjertet litt grann trening. Ja, litt høyere tempo, og det har hjertet bare gått av. Du herder hjertet litt. Det er det man gjør. Det er akkurat som træler under føttene når du går på varm asfalt om sommeren, så tåler de mer etter hvert. Sånn som jeg, hvis jeg da har vært i et gasskammer, for eksempel. For eksempel? Så ville jeg holdt ut litt lenger enn de andre jødene. Altså hvis det var jøder. Hvis du røykte. Ja. La oss holde jødene utenfor. La oss bare et generelt gasskammer da. Ja. Ok, så du hadde holdt ut litt lenger. Så det hadde du mener at de, ok, de som har vært i gasskammer, de som røyka, de holdt ut litt lenger. Men det spilte ikke noen rolle det, kanskje? Nei, men det er bare for å vise at røyking også fører noe godt med seg. Da kan jeg leve litt annet. Jeg liker den sammenligningen du har tatt. Det er sånn, ikke være ulante diskusjoner, så sier du sånn, ja da, hvis du tar en fyr da, ta en 18 år gammel fyr, og to 18 år gamle karer, han ene røyker 20 sigg hver dag, han andre spiser 20 marsipanpølser. Hvem dør først? Ja, det er, jeg tror det er med marsipanpølsene. Ofte en lignelse, eller hva man kan kalle det, som jeg har brukt tidligere. Og det, der tror jeg faktisk jeg har rett. Det kan spise 40 marsipanpølser hver dag i 50 år. 20. Da dør du. Jeg trodde du skulle si, hvis en røykte 20 sigaretter til dagen, og en spiste 20 marsipanpølser til dagen, hvis de to skulle i gasskammer, hvem hadde holdt du lengst? Nei, hold gasskammer. Nå er jeg ferdig med gasskammer. Men det var generelt gasskammer, så det var nei, ok. Nei, det er bare et vanlig miljø. Det er to tvillinger da, som gjør dette. Han ene kommer til å bli tjukk og dø før han blir 25. Han andre kommer til å kanskje få litt blodpropp i beina da, når han blir sånn 40-50. Men det er ikke, altså, han lever lenger. Ja, ikke det at jeg bare vil, ikke det at jeg bare vil altså, trekke frem det med gasskammer igjen, men jeg tror fortsatt at han røykeren da ville altså levd lenger i gasskammer enn marsipangrisen. Ja, for han med marsipangpølsene. De kaller marsipangrisen. Han er jo grisen til marsipangrisen. Han ville ikke engang kommet klart å gå til gasskammer igjen. Nei, det der var søkt. Klart han har klart å gå til gasskammer? Sånn. Vi skal, dette er en tjeneste vi tilbyr dere som allerede røyker. Vi vil ikke at folk skal begynne å røyke. Men er det lettbeint? Ja, det skal være for oss rettbeint. Det er det faktisk ganske rettbeint. Vi skal også ha den veldig, veldig populære dilemmaspalten i dag. Det betyr at du som sitter og hører på dette programmet og har en mobiltelefon, regner med at de fleste som hører dette programmet har en mobiltelefon, tror du det er? Bortsett fra de aller fattigste. Og de yngste. Så sender du et dilemma til oss. 1987, kodord er resepsjon. Hva er et dilemma, Brunnskjorte Bjørte? Det er valget mellom to onder. Akkurat. Det er ikke verre enn det. Eller to valg som gjør det hele til et onde, da, samlet sett. Ok. Ja, nei, men altså hvis du valger mellom en skikkelig fin dame og en som er enda finere, så blir jo det et onde at du må velge hvilken av dem, ikke sant? Nei, du velger den styggeste. Ja, ja, men hvis de er nesten akkurat like fine da? De bør være helt like fine. Ja, ok, hvis de er akkurat like fine da. Men så har den ene blitt noen andre er døv, der blir det plutselig. Ja, nå begynner vi å snakke. Ja. Men hvor lenge, hvem vil holde ut lengst i et gasskammer, de to? Slutt, slutt med det. Vet du hva, jeg er drittlei av det der gasskammerhumoren din, for det er ikke noe gøy i det hele tatt. Det var ikke som begynte med det. Det var Tore som begynte med det. Jeg trakk ikke opp, jeg la det fra meg etter marsjepanelist. Han la det fra seg, han. Det er du som tok dette videre. Jeg legger det fra meg. Det gasskammergreiene, det legger fra oss nå. Her og nå, lagt ned. Ok, vi skal høre en låt også, vi. Og flere skal det bli. Dette her er Superfamily med I Could Be A Real Winner i radioresepsjonen på NRK P3. Ungdomskanalen her på NRK P3. I could be a real winner. Superfamily i radioresepsjonen på P3. Og vi har kommet dit hen i sendingen at vi skal dele litt fra våre liv og fortelle litt hva som har skjedd i løpet av helgen. Og kanskje du har lyst til å begynne med det i dag, Bjarte Paul? Tusen takk. Det største jeg opplevde i helgen, det var konsert på lørdag med The National Bank. Kurant. Det var kjempebra. Veldig, ja, de spilte masse fra den nye platen, og det låt kjempebra. Og så i tillegg til det, så må jeg trekke frem at Tom Hell, han var support artist. Famhell, tenker du på? Famhell, ja. Famhell. Og det var også imponerende. Han skrev noen veldig, veldig fine sanger. Han holdt bare på i sånn 20-25 minutter. Nesten litt for kort. Det var nesten litt for kort, synes jeg. Vi har jo hatt en dårlig opplevelse med Tom Hell, at vi snakket om for ikke så lenge siden. Det var tristere her i radioresepsjonen. Nemlig at vi satt ved siden han i NRK-kantinen og spiste. Og han tok av seg sin hette jakke. Og han satt og spiste i singlet. Ja, der hvor andre spiste mat. Og det satt ikke vi så kjempe stor pris på. Jeg synes at nord for Berlin så spiser man ikke i singlet, mens syd for Berlin så er det lov, for der er det varmere klima. Ja, men jeg må bare si at den jobben han gjorde som oppvarmer for National Bank, den veier nesten opp mot den singlet. Ikke for meg. Nei, jeg var ikke det. Så for meg vil Tom Hell bare være en fyr som sitter i singlet og spiser og med underarmshårene opp i maten til andre. Det er det sånn han vil være. Hadde han dekket de skuldrene sine under konserten? Det hadde han, og det så jeg spesielt nøye etter. Det hadde han, ja. Så det var, han har sikkert fått kritikk da, for flere det han har sikkert vært rundt på Warner Music og EMI og Universal og sånn og spist i singlet, så har det vært en litt sånn breial dame som sa ta, eller Tom, nå må du ta på deg klev. Promo babe, det var sikkert sånn bare Tom, få på deg en, hva heter sånn som man bare har over skuldrene? Sleeveless? Nei, sånn som jenten har Sekk? Nei, sånn som jenter hadde for to år siden. Bolero? Ja, bolero. Tom, få med deg bolero, Tom. Men der må vi ta selvkritikk da, fordi at vi ikke hadde baller nok til å også si til Tom, ta på deg en bolero. Men vi er ikke sånn plattselskap, jenter. Vi, vet du, vi er ikke så frittalende sånn som de er. På lufta, ja, men ikke i sosiale sammenhenger. Ja, nei, det er sant. Tom, få med deg en bolero, jeg. Eller sekk, da. Hæ? Eller en sekk, for da får du. Men du dekker jo ikke skuldrene med en sekk. Det spørs hvor breie sånne sekker er. Ja, jeg tror du får de forskjellige størrelser. Ja. Ok, men sånn upåklagelig helg for deg, Kjøstheim. Veldig morsomt gjenfortalt også. Jeg skal bare nevne i forbindelse med National Bank, så skal jo Peter arrangere en såkalt P3-sessions med The National Bank i morgen, tirsdag. Ja, har du anledning til å komme inn dit, så anbefaler jeg det på det. Er det bare å komme? Ja. Hvordan er det man kommer seg dit, Avgjørte? Og hva gjør man? Hvilken buss tar man? Man må først skaffe seg billett, ikke sant? Ja. Jeg tror du bør lese mer om dette på nettsiden til P3, for ikke hør på hva du har. Men tjuvbussen er riktig. Generelt ikke hør på meg. Du kan ikke stole på deg, vet du. Nei, kan ikke det. Kan også ta T-banen. Tjuvbussen, T-banen, men da må du gå et stykke. Ja, men bare spør deg frem. Ja. Tore, opplevd noe ekstraordinært i helgen? Ja, det har du. Ja, det må jeg absolutt si at jeg har. Jeg har vært på filmfestival i Trondheim. Oi! Tusen takk. Jeg vil ikke si hva den heter, for jeg synes jeg har litt pinlig navn. Jo, si hva den heter. Kimono, er det ikke? Nei, den heter noe med Rama. Og jeg har litt problemer med Rama-navn. Si hva den heter da. Kosmorama heter den. Jeg passer meg ofte litt for å delta på ting som har noe med Rama å gjøre. For det, jeg synes at det Rama-greiene, det var litt 90-talls. Alt med Rama, og det er, her er det Festorama hele natten lang. Her er det Ølorama. Jeg synes det er pinlig, jeg rødmer bare når jeg snakker om det. Ja, det gjør det. Det gjør det. Ja, så flott er det. Men veldig hyggelig var det likevel. Trondheim, hyggelig by, aldri vært der på ordentlig før. Nei. Du har vært innom. Jeg har vært innom, ja, bare som en slags mellomstasjon før jeg skulle videre, for jeg følte ikke at det var noe å hente der, men kjempehyggelig. Så du noen bra filmer? Ja, absolutt. Så morsomme, spennstige, annerledes filmer. Ja. Snakk helt generelt, Tore, det gir så mye innhold. Jeg så masse bra, spennende filmer. Hadde kjempebra, upåklagelig weekend i Trondheim. Trondheim, kjempefin by. Kjempebra, gjenfortalt, Tore. Ja, det var gøy og rama hele tiden. Jeg så blant annet en film om arbeidsinnvandring. Arbeidsinnvandring rama. Det skal ikke være mulig å lage film om det. Nei, det var det jeg tenkte, men det var faktisk fullt mulig. Så så jeg rare asiatiske filmer om folk som... Var det asiatisk rama, eller? Akkurat den dagen var det det. Asiatisk rama, ja. Asiarama. Skal se andre filmer. Jeg har sett en... Men jeg kan ikke huske navnet på noen filmene som du anbefaler. Vet du hva, det har jeg merket med at når man går og ser veldig mange filmer, så husker man ikke navnet lenger. Jeg så også en... Generelt asiatiske filmer er bra. Det sa jeg ikke. Nei. Så så jeg en dansk film om drapet på Anders Fogh Rasmussen, visste ikke han var død engang. Men, så synd, da. Ja, han ble drept av en venstre ekstrem kiss fra Ufta. Ungdomshuset. Ufta. Yes. Forferdelige greier. Ja, ja, grusomt. Mm-hmm. Ja, men så upåklagelig og fantastisk orama, helgorama du har hatt, da. Ja, kjempehelgorama. Men Steina, hva med deg? Nei, jeg har stort sett spist proteinpulver og trent. Neida, jeg har... Jo, du har det. Pass på at du, hvis du spiser proteinpulver, så må du trene også, ellers så får du bare i deg veldig mye protein. Ja. Da har du en digaboks på jobb som står på... Det er ikke protein, det er multivitamin. Hvorfor har du den multivitaminen på jobb? Hva er slags... Fordi jeg spiser alltid på jobb, vet du. Så jeg må ta det etter at... egentlig skal man bare ta en sånn multivitamin-tablett, men han, gjerne treneren min, han sier ta to. Hadde jeg, møtt, okay. hadde jeg snakket med deg for, la oss si, 5 år siden, og en annen en kollega hadde hatt med seg en boks med multivitaminer på jobb, ja. Så ville du ikke satt pris på det. Nei, jeg skal prøve å gjemme det. Ja. Det er ikke lett å gjemme den digre boksen der, for den er svær. Ja, det er og det står at du skal ta vitaminer sammen med et måltid mat. Ja, det gjorde jeg også. Du gjorde det, ja. Ja. Skikkelig pilorama dette her på deg, da. Skikkelig. Med vitaminrama eller med mineralama. Men du har gjort noe annet enn trent også, har du ikke det? Jeg har sett en del DVDs. Ja, så har du sett på film du har hatt, filmfestival nå. Filmfestival hjemme hos meg selv. Filmorama. Ja, så Control, den Ian Curtis-filmen. Ja, kjempefantastisk. Fantastisk film. Fin. Mm. Det er det du har sagt, så generelt. Kan du ikke si noe mer konkret og spennende om Og så parfymen, den synes jeg var litt annerledes. Litt annerledes og spennende ja. Å høre. Det adjektivet var alltid morsomt å høre. Jeg skjønte at da jeg så den filmen, så tenkte jeg, åja, dette har vært en bok. Den egner seg sikkert bedre som bok enn som film, synes jeg da. Du burde kanskje laget bok av filmen, altså hvis... Ja, vet du hva? Først, det var en bok. Det var en bok først. Absolutt, har lest den. Og så lager man film, så burde man lage en bok av filmen igjen. Ja, det er så lurt. Så kan man bare la det surre og gå så lenge man lager. Ja, helt, alt er helt utvannet. Nei, men så helt fantastisk orama helge vi har hatt da, alle sammen. Ja, ja, ja. Fantastisk. Lipper vi på forbi orama, ja? Eller, nei, jeg synes det var litt gøy. Ja, men da holder vi på orama litt til. Ja. Vi tar den med Stine Kobbeltvedt og Minor Majority, vi tenker. Radioresepsjonen. The Story. Brandy Carlisle i radioresepsjonen på NRK P3. Husker du for mange år siden så var det en artist som heter Belinda Carlisle? Ja, jeg husker veldig. Hun heter Carlisle. Og Carlisle, ok, nettopp. Ja, det skrives Carlisle. Hun her skrives Carlille. Rett frem, sånn som jeg trodde at Carlisle ble skrevet. Hva hadde en... Ooh, baby, do you know that heaven is a place on earth. Nå vet jeg at Håkon Morslett sitter og hører på. Vi fikk akkurat en e-post fra han om å si at det er Pedre Sessions i morgen. Men han glemte å få Tom, at Tom Hell også skulle være med der. Han skal også, Håkon har sagt at han skal prøve å få Tom Hell, eller Tom, til å stille i kunstsinglet i morgen på Pedre Sessions. Så det er bare å melde seg på. Gå inn på nettsiden nrk.no og skrive på Pedre, og så les mer om Pedre Sessions. Hva jeg skulle si... Du snakket om Belinda Carlisle? Ja, Belinda Carlisle. Jeg vet at Håkon Morslett hater at vi snakker om gamle ting som er fra 80-tallet, for han tror ikke at lytterne har en sånn referanse tilbake i tid. Han er veldig naiv. Han er veldig naiv. Mm. Men vi tror at mange av dere husker Belinda Carlisle. Mm. Rekker på hånden dere som husker Belinda Carlisle. Det er nok ikke sikkert at alle husker Belinda Carlisle, men husker dere i hvert fall den låta som delen av sang. Hvis jeg si det en gang til, Berte. Ja, alle dere som husker Belinda Carlisle kan rekke på hånden nå. Åja, det var ikke flere, nei. Nei. Ok, det er en del. Yes, vi skal snart møte en mann vi aldri har møtt før, Tore. Ja, det stemmer. Han heter Timothy Earn, og dette er et innslag jeg har laget i utgangspunktet til Norge Rundt. Ja. Og det lagde jeg selvfølgelig da jeg var i Trondheim, for da reiste jeg jo Norge Rundt, og tenkte at da var det på sin plass å lage et innslag derfra. Mm, lurt. Nå lager jeg merket at han heter Timothy, og ikke Timothy. Timothy Earn, ja, det er altså det engelske uttalen, og han har startet et helt spesiell business i Trondheim, fordi Trondheim har et vanskelig utelivsmarked, hvor det er vanskelig å finne det riktige utestedet å dra på, fordi de aller fleste stedene heter noe med bar. Og sånn sett så er det vanskelig å huske alle barnavnene. Ja, for i Oslo så har man noe som heter... Man har også noen bar-inspirerte ting, sånn der rumpa-bar. Ja, men prosentandelen barnavn på utesteder er mye høyere i Trondheim, kanskje oppe i 70.

Jeg tror vi skal ta litt musikk, for vi har litt grann dårlig tid. Men vi tar flere dilemmas etter at vi har hørt The Cardigans. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, for en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Det er jo da selvfølgelig disse Star Wars-nerdene da, som følger med oss her, og vi beklager på det groveste at vi sa at Star Wars er noe som skjer i fremtiden, for jo da, det helt riktig det som mange skriver her i introduksjonen. På Star Wars-filmen så står det «A long, long time ago in a galaxy far away». Altså det er lenge siden dette. Ja, men det henger jo ikke på greip overhovedet, spør du meg da. Jeg kan aldri huske å ha hørt noe om at dette har skjedd i lært på skolen, og det ser jo ut som det er fremtiden, på grunn av at altså, jeg sikter til romskip og så videre. Romskip? Men dette skjer jo i en galakse langt, langt, langt av sted. Og det tror ikke våre historiebøker omfatter ikke de galaksene. Det glemmer jeg å tenke på at det er en annen galakse. Men hun har rimelig kvinnelige menneskeformer da. Hun, prinsesse Leia. Ja, men det betyr jo ikke at det ikke finnes menneskelignende mennesker i en galakse far unna. Jeg synes hun kunne hatt en liten sånn detalj, ja, som skiller dem fra vanlige mennesker. For eksempel spisse ører da, eller sånn. Eller et eller annet eller ekstra... Ekstra stram rumpe, kanskje. Ja, det har de jo i Star Trek, har de jo veldig spisører. Ja, er det i samme galaks som oss, eller er det i... Er det i fremtiden, eller er det for lenge siden? Det er vanskelig å si. Ja. Det ligner litt på Star Wars, men det er liksom ikke Star Wars, heller. Nei, eller om de har møtt hverandre, han Spock og han Solo. Ja, nei, det tror jeg ikke. Nei. Ok, nok om det. Ja, skal vi... Beklager, altså. Ja. Vi går videre til dilemmaspalten. Kjempebra. Og det er... Kan ta begynne med et her fra Kyre. Hei Kyrre. Eller Kyrre da, jeg vet ikke hvordan han velger å uttale det. Hei Kyrre. Han spør rasehatere eller kvinnehatere? Bjørte? Jeg må tenke meg om. Ja, ja det skulle du egentlig gjort. Jeg synes jo, hvis jeg kan svare, jeg kan godt ta en liten runde på det. Jeg. Ja. Kvinner er jo en større gruppe enn enkelte raser. Mm. Så jeg ville følt meg mer komfortabel å hate kvinner. Altså, det er jo over halvparten av jordas befolkning er jo kvinner. Mm. Det er mer ryddig på en måte når det er så mange. Mm. Det er nesten som man sparker oppover da, kan du si, fordi de er flere enn oss menn. Men hvis du hater raser, så er det vel stor sannsynlighet for at kvinner vil hate deg. Nå er du klok. Hva mener du med det? Men kvinner elsker jo ikke rasehatere. Nei, noen kvinner gjør det. Ja, noen veldig ekstreme. Hva i all verden mener du med det? Hvor er du villig? Så hvis du er på byen da, så sier du... Hvis du vil jo bli hatet av kvinner... Hei, søta, jeg vil gjerne bli med deg hjem. Jeg er rasehater. No chance. Ja, jeg hater kvinner, jeg. Mm. Ja, jeg vil gjerne bli med deg hjem, er det sånn? For da utfordrer du... Ja, men hvis du sier jeg hater kvinner, kan jeg få bli med deg hjem? Litt sannsynlig at du får bli med. Nei, ikke si det. Altså, kanskje du liker den litt røffe tonen. Ja, men hvis det er kvinnehater, så... Liker du vel menn, da? Ja, det kan det være. Mm. Mm. Jeg vil mye heller være homofil enn å være rasehatter. Jeg må si jeg går helt klok. Nå var du klok. Det var ganske klok der. Ja. Jeg ville definitivt vært rasehatter, fordi det er mye lettere, fordi jeg kjenner jo nesten ingen fra noen andre raser overhovedet, mens jeg kjenner masse kvinner, og på den måten så vil jeg jo da brenne mange broer ved å bli kvinnehatter, mens de rasene som jeg ikke kjenner til har jo ikke noen grunn til å... De broene kan jeg brenne. Nå tar du på en måte selvkritikk, det synes jeg er bra. Ja, gjør det, ja. Ja, du gjør det fordi du sier, du innrømmer. Mm. Det er ofte man spør om det, hvor mange pakistanske venner har det, og så videre. Ingen. Nei, ikke sant? Det er ofte et problem det, med nordmenn, fordi man klarer ikke å blande seg, altså rasene i Oslo for eksempel, klarer ikke å blande seg. Somalierne er der pakistanerne holder seg for seg selv. Mm. Så dette her er en feilslått integrering, rett og slett. Det har noe med at de ikke nyter alkohol å gjøre, tror jeg. Du tror det har noe med det? Jeg tror det kan være en medvirkende årsak. Det er litt halvkontroversielt å si. Er det det? Ja, for okay. Det skal gå an å møte andre mennesker, bortsett fra når man drikker alkohol. Parkbenk. Ja, men for det at hvis du er litt sånn nervøs i sosiale sammenhenger, så hjelper det veldig godt med alkohol. Ja. Og jeg vet at du er enig med meg, Børte. Ja, jeg blir rasat. Du går for rasater? Ja. Dette er dilemma da, folkens, husk det da. Ja, vi har ikke valget. Tore og Bjørte er ikke rasehatere. Nei, for alt i verden. Altså, to rasehatere og en kvinnehatere da? Ja, kjempefint. Vi er jo ikke rasehatere, eller kvinnehatere. Nei, jeg har en pakistansk venn. Har du pakistansk venn? Ja, det har jeg, ja. Jeg har afghansk venn, jeg. Ja. Jeg har det. Dette er Thin Lizzy i radioresepsjonen. Ta debatten der ute også, det er ganske interessant å se hva man faller ned på, rasehatere eller kvinnehatere. Dette her er The Boys Are Back in Town. Dette er Petre. The Way I Are. Ja. Timbaland, Carrie Hilson og DOE i Radioresepsjonen på P3. Og de som trodde, hæ, oi, er det ferdig allerede i sted? Så er det nei, for det er en time igjen. Ja. Det er så mye sendtid at, wow. Vi holder på med dilemmaspalten også, så det er fortsatt mulighet til å sende inn dilemmas til oss. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Ja, tidligere i sendingen så sa vi at vi hadde, eller vi hadde ikke så voldsomt behov for sånne penisdilemmas. Men så er det en som da nok så fiffig skriver inn til oss og spør, ja, hva med ingen dilemmas? Og, eller bare penisdilemmas? Nå er vi har ikke, nå er, nå har vi ikke, vi er ikke akkurat midt oppe i spalten. Vi snakker akkurat rundt den. Vi snakker rundt den, ok. Ja, vi snakker rundt den. Ok, vi snakker rundt den. Ja, sier vi, ja. Så Hans spør da, penisdilemmas eller ingen dilemmas i det hele tatt? Og da er det en slags ultimatum om jeg ikke hører feil? Ja, jeg tror også det var en slags kritisk kommentar til vår, at vi var så veldig kritisk til penisdilemmas in general. Kan ikke jeg bare, jeg vil bare si da til lytterne, for det virker som om penisdilemmas er noe som man er veldig glad i, så jeg lover å ta et penisdilemma i siste runde med dilemma, som er nå etter bare et par få minutter. Tenkte jeg ikke. Du er så kommersiell, altså. Det er populisme på høyt nivå, er det ikke det? Brød og sirkus, altså. Penis. Brød og penis. Brød og penis, tror jeg kanskje. Ja, det er det nye, vet du. Ja, brød og penis. Er ikke det det samme? Jeg tror du forsøker å ødelegge humoren i programmet. Gjør du det, Kjøstheim? Prøver du å ødelegge humoren i programmet? Jeg beklager. Det er lett på et underholdningsprogram, ikke et megafestelig underholdningsprogram. Du valgte å synge kritikken, hvorfor det? For å lage lett på et underholdning av det. Er det greit? Ja. Vi skal snart høre... Hvis jeg kan bare få svar på det dilemmaet, så vil jeg si at det er bedre med bare penisdilemmas eller ingen. Men fikk du sagt nå da penis, eller penis og sirkus, som det da blir det nye? Ikke brød og penis, for det, siden er det samme. Nei. Penis og sirkus synes jeg hørtes ordentlig ut. Ja, det er det der nå. Ja, ok. The National Bank er... Ikke start låta ennå, Tore. Bare vent litt, jeg skal snakke litt om National Bank nå, for i morgen så er det P3 Sessions med The National Bank, og... Og Tom Hell skal også varme opp, forhåpentligvis med en bolero på seg, og ikke i singlet, som han er vant til å opptre i kantina med. Hvis du har lyst til å overvære denne konserten, P3 Sessions, altså, så kan du skrive en e-post til P3 Sessions, krøllalfa.nrk.no, eller sende en sms til LV, så hva betyr det, Tore? Lydverket. Stemmer, til 1987. Så P3 Sessions har egen mailadresse? Ja, men ikke SMS-adresse, nei. Og da må du, kan du stille et spørsmål til National Bank. Okay, ta et eksempel på spørsmål. Ja. Jeg lurer på, hva heter han vokalisten igjen? Thomas Dybdahl. Thomas Dybdahl. Ja. Hvordan... Thomas Dybdahl. Nei, han heter Thomas. Hvorfor, eller hvilke, hva er det som, når du står opp på morgenen, hva er grunnen til at du velger å ta på deg hatt eller ikke? Det er et bra spørsmål. Nei, jeg vet ikke, jeg bare tar på meg hatt. Jeg har på meg alltid hatt når jeg sover. Er det fordi han føler at han ikke får til håret denne dagen, eller er det bare noe, eller er det noe andre? Bad hair day, ikke kanskje så? Han har måne. Ja. Det er ikke fløtt det. Men han har vel måne hver dag hvis han har det? Han har ikke måne, for jeg så han på lørdag, og da hadde han ikke hatt på seg. Han ikke hatt på seg? Ikke sneve hatt. Null hatt. Ikke antydning til hatt, og han hadde... på ingen måte måned. Han har ganske tjukt og godt hår, han, så det er derfor jeg synes det er så rart med den hattetrenden hans. Han er veldig, ja. Men... det var en veldig dårlig imitasjon. Tusen takk skal du ha. Takk for at jeg klapper nå etter at jeg har sunget. Er det ikke så, litt sånn da? Han kommer ikke fra Kristiansand, gjør det? Ja, nei, han gjør ikke det. Stavanger. Ja. Området. Distriktet. Uansett, hatt eller ikke, finn ut om Thomas Dybdahl har hatt eller ikke på P3 Sessions i morgen. Og så kan du skrive, jo, du må skrive spørsmål da, LV til 1987, også spørsmål. Mm. Eller, ja. Send et dilemma da, hatt eller ikke. Kanskje jeg kan sende et dilemma til? Ja, prøv det. Kanskje få billetter. Mm. Det foregår altså her på NRK Marienlyst i et stort studio. Ikke store studio, men i et stort studio likevel. Snart flere ordentlige dilemmaer. Dette her er altså National Bank med Family. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Ja, faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Hei! Ja! Vi er i gang igjen med dilemmaspalten, og Brunnskjorte Bjørte, du har lyst til å starte i dag? Ja, nå starter jeg. Ja. Vi har fått dilemma fra en montør i Oslo. Hei, montør. Han spør elektriker eller lydtekniker. Ja, det var litt morsomt og fiffig dilemma som jeg aldri har sett maket til tidligere. Jeg synes automatisk at lydteknikker er det mest naturlige å velge. Fordi da kan man sikkert snakke med band og sånn, og bli kjent med band. Kommer gratis inn på konsert og sånt. Nei, jeg og Dybdal, jeg husker da vi jobbet sammen, da kan man si sånn, jeg og Harket, husker du det? Mm. Ja, eller jeg og Preuss. Anne-Grethe, eller? Ja, Anne-Grethe, ja. Mm. Og husk på at det er lydtekniker, det er jo ikke bare at du er lydtekniker på en konsert eller noe sånt, der kan du være lydtekniker i studio også, og spille inn med alle disse artistene, Anne-Grethe Preuss, Thomas Dybdal og så videre. Det som kan være litt skummelt er jo at hvis man er lydtekniker og ikke en veldig bra lydtekniker, så kan man risikere at man må jobbe med masse usympatiske, sånne urørte band, som bare er i oppstartfasen, og som kanskje ikke er så gøy og er oppstartnasi uten å trenge å være det. Og så er det mye alkohol og narko og sånn også i lydteknikermiljøet, tror jeg. Jeg tror det. I hvert fall mer enn elektrikermiljøet. Ja, mer enn elektrikermiljøet. Det skal du ikke være så... Det skal du ikke... Hvorfor kan jeg få lov å være sikker på det? Ja, for du, du kan ikke være sikker på det. Nei, jeg kan vel ikke det. Men hvis jeg også skal slå noen flere slag for det å være elektriker, så vil jeg si at det er en... Jeg tror at det er en tryggere jobb å ha. Og samtidig så er du da, føler jeg at... at da er du mer, det er mer allsidig da. Du kan gjøre mer ting som elektriker enn lydtekniker. Lydtekniker kan bare skru lyd. Ja. Og nesten ikke noe annet. Nei. Og så jeg går for elektriker. Jeg var på visning hjemme hos en som var... elektriker. Har du vært på visning hos en elektriker? Ja. Det er helt utrolig. Han var elektriker. Eller jeg skjønte at han var elektriker, da, for han hadde sånn veldig sånn bra opplegg med lyset sitt. Ja. Og han hadde kanskje, jeg anslår at han hadde 150 downlights i stue kjøkkenet. Så mange skal ikke være mulig. Det er veldig mye da, men da skjønner du, åja, her er det en elektriker. Og hva, vil, altså, hva kan en lydtekniker få til hjemme? Det er bare, jeg har et kjempebra stereoanlegg, for eksempel. Ja. Det holder ikke. Det er viktig da. Men i hvert fall, og så synes jeg den reklame på TV med han sånn her, det er mye en elektriker han får gjort, hvor man fader og dimmer lys og ja, sett på rødt lys inn på soverommet så de skal ligge med hverandre og bare, å nei, snur seg, bare, nei, nei, skrur av det, og og så ser det ut som han blåser ut den ene lampetten der. Han gjør ikke det, vet du, han har noen fjernkontroll. Nei. Så det er mye en elektriker kan gjøre da. Så jeg tror jeg går for elektriker, jeg. Ja. Jeg tror jeg går for elektriker, jeg også. Det er den eneste med elektriker. Ja, så bra da. Det var morsomt. Eller, men jeg skal ta penisdilemma mitt nå, ja, så er jeg ferdig med det. Det har kommet inn et fra elektriker Sten. Selvfølgelig elektriker. Ja, det var litt morsomt da. Tar du videre der. Morsomt. Ok, Tore, så er det. Her er en... Penisdilemma, altså. Penisdilemma. Sopp på penis resten av livet, eller aldri ha muligheten til å få ereksjon, og det er ikke lov å ta Viagra, sier elektriker Sten. Hvorfor er det ikke lov å ta Viagra? For det er dilemmas premisser. Ok. Jeg går for sopp på penis resten av livet. Jeg tror jeg kjører det, sopp selv. Ja, jeg tror også jeg går for... Men betyr det at det ikke er lov å ta noe soppmiddel heller, da? Sannsynligvis ikke. Nei, sannsynligvis ikke. Ja, nå står det ikke noe om soppmiddel her, da. Siden jeg allerede har lagt et premiss for dilemma. Ok, så sopp på penis resten av livet, men jeg tar soppmiddel etter to uker, da, så da har jeg ikke det. Ja, nei, det kan ikke være riktig. Soppmiddel. Nei, nei, nei. Så antagelig... Fjerne soppmiddel. Ja, fjerne soppmiddel. Nei... Ja, likevel går for sopp på penis. Jeg går også for sopp på penis. Ja. De er ikke så store som man tenker, kanskje fort på skogsopp og kantarella. Nei, nei, nei, det er ikke noe... Nei, nei, nei. Det er ikke så svart, vet du. Kjønnsvorter er vel sopp, er det ikke? Ja, det er kanskje det, ja. De er jo ikke så kjempestore. Nei. Har jeg sett på internett? Jeg har også sett det på internett. Hvorfor søker du på det på internett? Jeg skal bare sjekke hva kjønnsvorter var, for jeg har hørt så mye om det. Ja, ok. Jeg hørte det through the grapevine. Nei, kjønnsport. Pokker, hva er det for egentlig? Jeg sjekker på internett. Det var vel en som hadde det som bad deg sjekke om... Ja, hva er det jeg har? En god kamerat. Ja. Ja. Nei, jeg synes det var så mye både i media og... Ja, media hadde flommet over i media. Nå siden 90-tall så var det mye om kjønnsport i media. Ja, men jeg husker det, det stemmer det. Det var veldig mye kjønnsport. Det er mulig at lytteren ikke husker det, men jeg har veldig gode kommelser på sånt. Ja, det er nesten så gammel referanse at man ikke burde ta det for lytteren. Nesten. Man ikke skjønner det. Jeg går for sopp, jeg. Ja, da er det tre på sopp. Også, tre på sopp, ja. Hvem vil dere helst spise, en kilo pepperkakerdeig eller en kilo sjokoladeglasur? Enkelt og greit dilemma. Vær så god. Ja, der skulle du kanskje tro at sjokoladeglasur var en selvfølge her. Nei, hvorfor det? Nei, fordi det er sjokolade som en forhold til deg, men... La meg få snakke ut her nå. Men pepperkakedeig, for de av dere som ikke har smakt det, men det har jo de fleste smakt, det er jo en veldig, veldig, veldig god deig. Ja, så... Nei, ja, det er en veldig god deg. Du mener jo også at sandwiches har pepperkakedeig utenpå. Det er så feil, og det fikk du riktig for her i en stavmikser for noen måneder. Jeg sa ikke, det var pepperkakedeig. Jeg sa at det minner om pepperkake. Det minner om det. Ja, det minner om det. Så du går for? Jeg tror jeg går for sjokoladeglasur. Jeg. Ja, pepperkakedeig. Ja, jeg også. To på deg og en på glasur. Jeg snakker om en kilo her da. Ja, det er ganske mye. Men du kan jo spede ut over en uke da. Eller kunne du ikke det? Nei. Du vet jo at lytterne blir klinggjerne når du gjør det grann der. Jeg tror at kroppen lettere vil fordøye den sjokoladeglasuren enn den pepperkakedeien. Ja, det er meget mulig. Kan jeg ta et dilemma til? Det er fra Kak Bak. Hva for noe? Kak Bak. Hei, Kak Bak. Det er vel så spill på analsex der, så jeg prøver å lure det inn i programmet. Jeg orker ikke mer. Det. Hva vil du helst ha? Ikke. Kom igjen, Tore. Helt hva vil du helst ha? En tynn, men sur kjæreste, eller en tjukk og blid en? Jeg går for tjukk og blid. Jeg er helt sikker på tjukk og blid kjæreste. Er koselig. Altid smil og hans glinsende bollekinn. Hei, hei! Det høres bare hyggelig ut. Så jeg kan ikke skjønne hvorfor man skal ha en tynn og sur kjæreste. Nei, jeg går for tjukk og blid. Jeg går for tjukk og blid. Tre på tjukk og blid, ja. Fantastisk for en sympatisk gjeng. Ja. Vi er koselig gjeng her. Vi velger liksom det gode for det onde. For sur og tynn, det er liksom alltid det onde i filmer og tegnefilmer og sånn. Vi valgte jo Jedi Ridder også. Ja, vi gjorde det. Det var vi er rimelig gamme her. Ja, nå må vi rå oss litt ned. Jeg tror vi skal prøve å rå oss litt ned til The Wombats, selv om det har rock'n'roll. Så her kommer det i hvert fall. Dette er Moving to New York. Vi takker for alle dilemmaer som har blitt kalt tusen, sendt inn til oss. 2000 takk. Nei! Slutt da. Takk for alle dilemmaer som har blitt sendt inn. Selv om det har vært penisdilemmaer, så... om dere roder den, gutter. Ja. Vi skal snart ha sigarettest her i radioresepsjonen på NRK P3. Før det, Wombats! P3! Dette er P3. Du hører på... Musikk som de aller, aller fleste liker. Det var Travis, Why Does It Always Rain On Me? I radioresepsjonen på NRK P3. Gutter, det er klart for den store sigaretttesten, og det snører seg til, kan man si det. Ja, jeg hører det blir bra. Det er veldig, veldig spennende. Jeg tror vi skal bare kjøre jingle, jingle. Wow. Unnskyld, drøgen. Har de fyr? Self-state. Har de fyr? Gjør det et uttak. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Og jeg kan fortelle at den sigarettmerket som leder testen er Prince og deres Indian Summer med 92%, etterfulgt av Salem 88%, Teddy uten filter 86%, Newport Lights på 85% og Blue Master på 50% med 82%. Og nedover der så er det da mange andre sigarettmerker, og nederst så har vi Prince med First Cut. Altså de leder konkurransen, og, eller ikke konkurransetesten, de leder testen, og de er også på den siste plass. Det tre suverene sigaretter som ligger på topp tre. Det er tre meget gode sigaretter. Ja. Den første røyken vi skal teste i dag er en nyhet ifølge Rosemarie på kiosken her i NRK. Ja. Hun sa at dette her fikk hun inn for 2 uker siden, og det er meget spesielt. Fortell litt mer om det, Tore. Jo, det er et nytt konsept fra produsenten Kent, som har laget noen helt fabelaktige rocka og kule sigaretter. Mm. Det er liksom framtidsrøyk, dette her. Ja, det er en mye tynnere pakke. Den er like brei, men den er mye flatere enn av de andre. Det er fordi sigarettene er bittesmå og tynne. Mm. Det er Kent Nanotech Black. Nanotech Black, du? Ja, det ser ut som en liten datamaskin, faktisk. Mm. Bitteliten datamaskin. Mm-hmm. Og de kan opplyse om at Nanotech Black, det er 20 compact king-size cigarettes precision engineered for Kent king-size taste in a compact format er slagordet. Fantastisk. Den esken ser så science fiction og røff og tøff ut, men når du tar ut disse sigarettene og plasserer de mellom eller plasserer sigaretten mellom fingrene så forsvinner alt med science fiction. Nei, da er du ikke høy i hatten lenger. Da bare si at altså, filteret skal også være litt sånn råflott, men det ser mer ut som grå tapet som er rullet rundt filteret, og det er jo den er veldig tynn. Ja. Det er som en strikkepinn omtrent. Men jeg føler... Eller apepenis da, som også... Ja, apepenis bredde på den, ja. Mm-hmm. Helt klart. Jeg synes jo at det ser litt fremtidsrettet ut. Jeg synes du skal bare tenne på, ja, se hva det kan bare opplyse om hva det som er i den mens dere tenner på. Det er 4 milligram tjære, 0,5 milligram nikotin og 4 milligram karbonmonoksid, så det er halvparten av hva vi vanligvis tester her. Men det er viktig å fukte leppene, så får man nesten ikke noe i seg. Oi, den her. Ja, nå fikk jeg veldig mye sånn fyrstykkelukt inn i nesen, men... Ikke så ulikt den vanlige Kent, egentlig. Det er litt, det er veldig, man føler seg veldig rar. Føler seg veldig stor, vet du. Ja, ekstra stor, siden den er så tynn. Nå er det viktig at vi må konsentrere oss utelukkende om smaken, da. For vi kan ikke la image påvirke oss. Den er litt skarp, men den lukter veldig, veldig godt. Mm. Jeg synes den er alt for skarp, egentlig. Ja, den er ganske skarp. Mm. Ja. Jeg tror ikke noe på at dette er spesiallaget for denne nye typen. Jeg tror dette er vanlig Kent-tobakk. Du kan tenke at det er rester fra de gamle Kent-sigarettene, så de bare, vi putter dem inn i sånn tynne, og så lager vi noen spesial nano-black-greier. Hva heter det for noe nano? Nanotech-black heter det. Og det er kanskje litt sånn som du sier, at det er en slags grappa for tobakk, altså rester av vinproduksjon, lager man sprit av. Ja, rester av tobakksproduksjon. Hvis du ser filteret, så blir ikke det gult heller, det blir nesten svart. Ja, det er sant det. Det er helt mega grålig. smaker jo helt vanlig røyk, synes jeg. Ja, den smaker helt vanlig røyk, sånn som man bommer av folk fordi man ikke har mer av sin egen røyk. Dette her. Ja, det er bommerøyk. Dette er ikke bommerøyk, sånn som dette her. Nei, hvis jeg, det er sånn, jeg har bare Nanotech i Black, jeg vet du hva, da tror jeg det heller driter i det. Men det var jo en spennende lansering. Det var en spennende lansering, og jeg tror mange kom til å kjøpe denne han av ren nysgjerrighet for den pakken. Det var bare, det var, de hadde en annen, en sølvgrå versjon også. Var det det? Nanotech sølv? Nei, den heter Ultimatum eller noe sånt. Ultimatum, så du må røyke eller drikke, liksom? Jeg er ikke helt sikker på det akkurat det jeg siste. Jeg synes ikke dette var så veldig bra. Jeg gir den jeg gir han 39. 39, ja. Jeg gir han 45. 45 fra Tore. Jeg skal være enda litt strengere. Jeg gir den 30. Ja. Ja, det er ikke så mye å skryte av det der, men det spørs om det slår der. Den vanlige Kent, da. Ja, det spørs det. Ja. Det blir spennende å se. Kent ligger på nest siste plass, faktisk. Forløpig, jo, han gjør det. Ja, ok, vi skal teste en sigarett til, vi, etter at vi har hørt akkurat Mark Ronson, ja, og akkurat Amy Winehouse, akkurat Valerie heter låta. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Unnskyld, drøgen. Har de fyr? Har de fyr? Kjell et uttak. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Og jeg kan fortelle at Kent Nanotech Black havna helt nederst på listen sammen med Kent, eller i samme område som Kent. Kent har da 28%, mens Kent Nanotech Black 38%. Og det er helt nederst på listen det, og det er veldig trist for Kent-konsernet. Og det er bare å beklage, men sånn er det nå. Altså, dette er en demokratisk sigarettest som vi gjennomfører her i radioresepsjonen hver mandag. Og denne listen er også mulig å få på e-post hvis du sender oss en mail først, en e-post først, og skriver krydder, nei, ikke kryddertest, en sigaretttest, så sender vi deg en test tilbake, en oppdatert test. Dette er altså ikke en test for å få folk til å begynne å røyke, det er en test for dere som allerede røyker, for at dere skal få det absolutt beste som på markedet. Nå skal vi til noe fryktelig spennende. Ja, det er en kuriositet. Ja, det er det. Vi har fått en sigarett tilsendt fra radioresepsjonslyttere Kim Uleberg og Øyvind Rosmer. Hei til dere. Dette er sigarett kjøpt i Australia. Nei. Den heter Peel, og Peel gir ut flere forskjellige sigaretter, men dette er Peel Fine Sweet Melon. Det er altså Peel, P-E-E-L. Ja, det er det. Og denne lukter til og med melon, og den skal også påstås det smake melon. Og filteret, det er litt sånn hippiefarge med sånn grønne og oransje rundinger og sånn. Sett som en syretripp og god gammeldags LSD-reise. Det er hvitt, og så er det noen grønne sirkler på det. Veldig interessant. Spennende design. Ja, det kan lukte, altså melon, det synes jeg er... Det er honningmelon, det må være snakk om her. Det skal ikke være mulig. Dette er honningmelon, ja. Jeg tror det er honningmelon, ja. Det skal vist være en mild sigarett, dette her, men nå får vi prøve det først. Og dæven, det smaker altså melon av denne sigaretten. Dette er det merkeligste sigarettopplevelsen jeg noensinne har vært borte. Det er vanskelig å få noe inn. Oi, oi, oi. Det er små huller. Du får melonsmak i munnen. Det var godt, dette her. Det var godt, det er ikke du så spisende. Ja, spisende, Tore. Nei, det er det rareste. Det smaker altså røyk og melon, men det er for det renner melon ut av den. Ja, noe, ja for du... Det er noe inni filtret. Det er rart med det. Det kommer altså en lynlåspose, det skal man alltid passe litt for. Vet du hva jeg tror det er? Det er altså det er smak av melon i filtret. Ja, det tror jeg det, ja. Slik dere på leppene nå. Hva smaker det? Nå skal jeg slikke filtret. Slik på filtret. Nå skal jeg spise filtret. Det er filtret, det smaker melon. Ja, men det må være lov det, det må være lov det. Ja, men det er jo litt grann juks. Ja, men det finnes ikke melontobakk. Jeg synes at hvis vi skal anmelde selve tobakken, så synes jeg den er i overkant mild. Det virker som om man bare røyker et stykke papir. Helt vanlig, liksom. Ja, det blir for vanlig. Det er veldig, veldig mildt. Ja. Men veldig, altså, de har prøvd veldig hardt Peel med å få unge folk til å, til å bli hektet på sigaretter. Det skal de ha all kredit for. Ja, herregud. Sikne mot det de yngste markedet. Det er spennende. Er det litt vanskelig å få i seg røyk med den? Det kommer liksom litt lite røyk fra den. Ja. Nei, det var jo ikke selve røyken. Hvis vi skal bedømme den, da, så synes ikke den var noe spesielt. Altså, synes jeg ikke det smaker melon av det man trekker ned i lungene, men av det man får på leppene. Men jeg synes man skal bedømme alt dette i sammen, altså. Ja, det er klart jeg kommer til å gjøre. Kan ikke bare trekke ut tobakken her, Steinar? Kom igjen, Bjørte. Vær så god, gi en poengsum. Dette var så morsomt og så smakfullt. Mange prosent gir du? Jeg gir 69. 69%, ja. Det er ganske bra da. Ja. Jeg likte dette her, jeg. Vet du hva jeg gir da? Nei, jeg har ikke bare 69%. Hohohoi! Det er den store 69-dagen I dag, ja. Og pasta. Du, say no pasta. More. Da, ja, da, det ikke et sånt program. Jeg gir 69 selv, det. Hohohoi! Den kom ganske høyt opp, da. Ja, den kom ganske høyt opp. Den kom faktisk like bak hjemmeavløtt tobakk bearbeidet av Netto, og foran Biri indiske billigsigaretter med rødt bånd. Så da, ja. Hvilken plass det? Jeg kan ikke drive og telle nei, det blir... Kan vi ta I slutt av sendingen? Hvis kan vi ta I slutt av sendingen? Ja, ikke sant liksom, Folk interesserer det Dere kan få den tilsendt på e-post altså Send en e-post til rr@nrk.no Så skal vi sende deg sigarettesten tilbake Dette her Døvne Boys Tusen etasjer høy Radioresepsjonen Tusen etasjer høy Døvne Boys I radioresepsjonen på P3 Hvis dere har sigaretter liggende Som dere ikke bruker til nå Så send det gjerne til radioresepsjonen 1987 Nei, ja Unnskyld meg Jeg kan ikke sende det på sms vel? Nei Nei. Send det I en lukket konvolutt Send gjerne pakken og hele pakken med hvis det mulig. Ja. Ja. Send gjerne kartongen hvis det mulig. Nei, ikke en kartong, blir ikke så mye. Men send det til radioresepsjonen på NRK P3 0340 Oslo. Og så kan man skrive Bjørnstjerne Bjørnsons plass nummer 1 inni der et eller annet sted. Også. Postmann vet hvor det uansett. Postmann, ja, han har gått den samme ruta I 12 år, han har ja, vet det. Han vet hva det. Ja. Og merk pakken, sigaretter. Hvis du ønsker det. Hvis du ønsker det. Eller du kan merke den med noe annet. Du får så mye post, jeg orker ikke å drive åpne all mulig post med sånne små bamser og sånne her. Å, jeg elsker det, jeg så glad I det steinet. Mm. Sånn fanpost, så skriv sigarettest på den. Mm. Det lurt. Hvis du skal skrive fanpost, så kan du jo skrive fanpost. Med anførselstegn. Ja, det går an. Du sender en bamse, så skriv bamse på konflikten da. Ja, skriv hva det som på konflikten, eller I hvilken sammenheng du sender den. Ja. Det det som merket på konflikt. Ja, vi skal snart ha nyhetsmandag her I radioresepsjonen. En spennende spalte. Eller under utvikling, vil jeg si. Ja, en post under utvikling. Og vi har tatt med hver vår nyhetssak I dag, som vi skal debattere, det? Ja, jeg tror vi skal debattere. Ja. Mm. Før det, Adele og Chasing Pavements hos oss. Nå hører du... Petre. Dagsaktuelt. Vi gir deg hele bildet. Ytringsfrihet. Mediebildet! Altid oppdatert. De viktigste sakene hver mandag I radioresepsjonen. Ja, det altså tid for radioresepsjons dagsaktuelle spalte, og, eller post. Post, ja. Unnskyld, post. Og vi har tatt med en dagsaktuell sak fra nyhetsbildet inn hit I studio. Og hvem Bjarte, har du lyst til å lansere din sak først? Ja, jeg kan begynne med min sak. Det gjelder altså det valget I Russland. Akkurat. Der den nye russiske presidenten blitt valgt. Han heter Dmitrij Medvedev. Jeg tenker han på medelev, ja. Ja, men det han jo på en måte også. Ja, han har sikkert vært det. Ja, og det som mitt spørsmål her dette et juksevalg? Det valgfusk her, eller det et hederlig oppriktig og skikkelig valg? Fordi det har mediene spurt seg om. Ja. Og vi jo en del av mediene, ja. Så vi skal også ta en stilling til dette. Hvis jeg kan få lov å begynne, så vil jeg si at jeg synes ikke at det har vært juks I det russiske valget. Synes ikke? Nei, fordi jeg mener at man må I hvert fall gi det et forsøk, og om det litt grann juks, så tror jeg det bedre enn at det ikke hadde vært noe valg I det hele tatt. Mm. For da nå ville nok de fleste russere følt bak lyset. Men var det ikke, fikk ikke han over 70% av stemmene, han medlem? Massevis. Ja, det spiller ikke rolle. Nei, jeg synes heller ikke det spiller noen rolle hvor mange han fikk. Det viktigste var at han ble valgt, og det var mange som ønsket at han skulle bli valgt, og da synes jeg at det gikk kjempebra. Og så det mange, så det vært, har jeg også hørt at det sånne som skal kontrollere om det juksevalg eller ikke. De har vært inne I 2-3 valglokaler, og de sa de hadde ikke sett noe galt. Ja, de hadde bare... Da det ikke juksa I de 2-3 valgene. Det klart at, det klart at Putin står her og trekker I litt tråder, for det jo han, han på en måte assistenten til Putin. Men han åpen på det da. Han åpen på det, ja, ja. Men det mange som tror at han bare altså, en dokka til Putin, at han, kort, at han skal styre akkurat som Putin vil. Han ikke vil. Dokka til Putin. Nei, jeg tror ikke han dokka til Putin. Jeg synes heller ikke det. Nei, jeg synes at han dokka til Putin. Ja. Så du det? Så du, ja, for, men alle liksom vil at det som skjer der I Russland, at de ikke har peiling. Det et eldgammelt land som har hatt valg I tusenvis av år, ja, som om ikke de har lært hvordan dette skal gjennomføres. Okay. Så jeg synes... Radioresepsjonen mener at... Det ikke var noe juks i det valget. Okay. Radioresepsjonen mener at det ikke var juks i valget i Russland. Eller radioresepsjonen synes at det ikke var juks. Ja. Jeg tror i hvert fall at det ikke var noe særlig. Vi mener bestemt at det ikke var juks. Det mener vi. Tore, neste sak. Det er filmskaper fikk garantilønn i 16 år uten å lage noe. Det er altså en kvinnelig filmskaper som da har fått masse penger. Masse det står millioner. Masse på nettsiden. Ja, det er kjempe, det er en sak i nyhetene, rett og slett. Ja, rett og slett. Og kvinnen har nå klaget på avgjørelsen uten å få medhold. Hun sier at grunnen til at hun ikke har fått laget noe er at det er for vanskelig for eldre kvinner å få realisert et filmprosjekt. Jeg tror at hun er lat, ja. Jeg tror også at hun er lat. Mm. Nei, jeg tror bare at det er så vanskelig å skrive et filmmanuskript. Hvis det, ja, men hvis hun sier at hun er en gammel dame, så er det ikke så lett. Eldre dame. En eldre dame, ja. Ja, men hvor gammel kan du være? 50, 60 år, 70, kanskje? 60 år, ja. Mm. Jeg tror hun er i sin fulle rett, jeg. Og det er vanskelig å lage film. Men det er altså, hun har fått over 2 millioner kroner i løpet av 16 år for å lage ett eneste spillefilmmanus, og det har hun da altså ikke klart. Jeg mener at staten, bør altså, gripe inn. Ja, gjøre en oppvask med seg selv, altså vaske seg selv litt grann, og så deler vi ut litt mange stipender til folk som ikke trenger det. Ja, det gjør det. Ja, men hvis det som de kunne gjort, det de sagt at ok, du beholder alle pengene, men prøv å så kort ned manuskriptet, og så lage en kort film ut av det, så får vi se hva det skal. Jeg synes, kutt all støtte til denne dama nå, med en eneste gang. Ta, få gjerne tilbake penger. Ja, sier du, Tore? Jeg tror 2 av 3 mener at så kutter all støtte til denne dama okay, nå. Da, okay. Da går vi for det. Mm. Denne var du med da? Jeg har med meg en litt morsom film fra, som har tatt... Har du med deg en film? Ja, en film fra nettfilm da. For det orkanen Emma har herjet over Tyskland i helgen. Og i Hamburg så var det et fly som holdt på å krasje, på grunn av at den fikk kastevind på venstre vinge. Og det er en film på det på internett. Og det er ganske fascinerende å se, og heldigvis gikk det bra med alle passasjerene. Men så står det her også, dødsangst blant passasjerene. Det tror ikke jeg. Jeg tror ikke det var dødsangst, for de kunne ikke se det. Nei, men jeg tror nok at det var dødsangst hos de som er aller mest redde for å fly, fordi det vinglet så mye at nå går det virkelig ille, tenkte de, men så gikk det bra. Så jeg tror at 50% hadde dødsangst, resten hadde ikke siden cirka. Ja, ja men hvor mange står det hadde dødsangst? Alle. Alle hadde dødsangst. Så generelt passasjer. Det er alltid noen kalde fisker ombord i flyet. Ja. Ja. Så det stemmer ikke, altså. Det var ikke 100% dødsangst blant passasjerene. Skal vi i radioresepsjonen mene det? Ja, vi mener det. Vi mener det. Vet du hva? Takk for en veldig fin og dagsaktuell post, gutter. Lige så. Vi hører Estelle og Kanye West. Dette er American Boy. Estelle og Kanye West i radioresepsjonen på P3. American Boy heter låta, og det har kommet inn veldig mange sinte e-poster, oppgitt tekstmeldinger. Stor frustrasjon blant, altså i lytterummassen vår, Tore. Ja, det er det. Fordi du lovte forrige uke at tredjedel av trilogien skulle komme i dagens sending. Ja, jeg har jobbet med en trilogi nå i mange, ja, egentlig mange måneder og år, men i det siste har den blitt sendt. Vi sendte da det blir 2 uker siden da. Mm. Og den siste episoden lovte jeg skulle komme i dag, men det er så mange mennesker og et så stort apparat involvert i en sånn produksjon, at, og det har skjedd ting under produksjonen som gjør at det må bli utsatt til onsdag. Mm. Kan du si beklager til alle de som har gledet seg til trilogien i dag? Ja. Jeg beklager på det groveste. Ja, okay. Ja men det er en fattig trøst, men som et slags plaster på såret, så har vi bestemt at du skal bli skutt i dag med softgun MP5-en. Mm. Det blir plaster for såret, på såret for oss da, og de som hører på, men for Tore så blir det rett og slett en straff. Bare et nytt sår. Ja. Man skal være veldig forsiktig med å love ting på luftet og ikke holde det, ja, det. Og du skal få ta din straff her i dette studio K94 som heter på Marienlyst i Oslo i dag, og du skal få et skudd i hvert lår. Jeg får ett skudd. Du får ett skudd i hvert lår. 2 skudd får du. På grunn av den grove glippen og den grove feilen. Nå er du rå, Steina. Jeg er helt rå. Vi minner også om vår podcast, som du kan laste ned. Gå inn på nrk.no/podcast og scroll deg ned forbi alle sære, smale P2-programmer og finn radioresepsjonen. Og så begynner du å abonnere på oss. Det er hyggelig for oss, og det kan bli en positiv opplevelse for deg også. Er du klar, Tore? Nei. Du vet at dette er, disse skuddene tar du fra lytterne. Ikke skyt i hvert lår, skyt i samme lår. Samme sted, eller? Nei. Det skal du... Er du klar? Ja. Gjør det da, for fucking! Jeg venter for deg å gjøre det. Det var akkurat samme sted! Ja, jeg vet det. Det var... Sånn, jeg er sikker på at lytterne tilgir deg nå, akkurat som man tilgav Jesus som hang på korset. Han døde direkte. Jeg er sikker til å tilgi meg nå. Tilgi han da. Han sto opp igjen også. Ja da. Du vil stå opp igjen i morgen, Tore, mellom 10 og 12 når vi er tilbake igjen. Vi takker for i dag, sier velkommen til Kenneth Torkil, og så er det Drillpikene, og så er det Kompanien Kristen, og så er det Osmanden, og så er det bare å følge med på P3 hele dagen, og i morgen er det også P3 Sessions med The National Bank. Ja. Vi sier ha det bra. Ha det bra! Ha det bra! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Nå, akkurat nå, hører du.